Gårdagens värld. Idag igen. Nu har vi gett oss ut på utflykt igen. Jajamän, nu är vi ute i verkligheten kan man säga. På Fyrishov, på Birdie. Och det är egentligen LAN-party, fast man ser just här där vi är inte själva datorspelarna, för de sitter i en annan avdelning. Nej, jag var iväg och vandrade runt lite och hittade en av de här stora salarna. Det var väldigt, väldigt mörkt där. Jag försökte inte gå nära, tänkte jag förstör väl någonting, men det var väldigt mörkt. Ja, det kostar pengar också att spela här i Expo-delen när det är gratis att vara. Ja, vi som är här på Birdie. Vi är som vanligt i denna podd Åka och Ante. Och vi är här med Uppsala Makerspace. Jag fick ner en. Jag träffade. Vi skjuter med en 3D-utskriven gummibandspistol. Precis, det är skitsvårt att träffa. Jättesvårt att sikta, men den är rolig. Okej, Rebecca, skulle du vilja visa runt mig här och berätta lite vad som finns här? Ja, jag vet inte alls mycket om allt det här. Det finns ju jättemånga saker. Vad har du sett för någonting där? Ja, det mest spännande var ju den här lådbilen som jag och Vidar åkte i. Det var en lådbil med styrning och allt. Och vi håller på att kryssa förbi människor överallt. Det var väldigt kul faktiskt. Vad har du sett mer då? Här inne i den här andra salen fanns det jättespännande saker. Okej, då går vi dit då. Vad har du sett vidare? Jag har sett en creeper och en steel. Men det roligaste av allt var lådbilen som Rebecca också sa. Här kommer de ju. Ja, Creepern och Steve som håller på att fäktas, eller vad det är. Kan du berätta för någon som inte vet vad det är för någonting, vad det är? En Creeper, det är en sak i Minecraft som är grön och fyrkantig som alla andra Minecraft-saker, ja. Men den kan typ springas när man kommer för nära den. Fast det gjorde inte den här som tur var. Nej, det är tur. Annars skulle det säkert bli ett jättestort hål i golvet. Vad har vi mer här då? Jo, det finns en modell av Wall-E och Artudito. De kanske till och med är riktiga. Ja, just det. Här har vi Wall-E. Åh, vad den är satt. Artudito kommer från Star Wars. Jajamän, så är det. Kommer folk här att titta på kulbanan som har stannat, den har fått något haveri. Vi har en kulbana med oss som en av våra vänner har byggt. Och ett helt bord fullt med små bitar av tegelstenar som man kan bygga grejer med. Det ser väldigt roligt ut faktiskt. Och här, ja, jag har byggt ett valv. Och en 3D-skrivare av här som håller på att skriva ut heter det mobiltelefonställ, och den har tidigare skrivit ut lite kugghjul och grejer som man kan se in action nu när den skriver ut nästa grej. Jag kan gå och lyssna på till den skrivaren. Det är inte så mycket folk som man kanske skulle kunna tro med tanke på att det är gratis inträde och expo-del här med utställningar, men det är en del folk i alla fall. Ja, framförallt är det blandat tycker jag. Men man kan ju tänka sig LAN party, vad är det för folk som dyker upp i en sån här grej liksom. Ja, det är spelbutik, det är ett par politiska partier, försvarsmakten är här och en lokal butik som säljer amerikanska matvaror, det vill säga massa godis. Och vi ser lite cosplayers som står uppställda här, för jag tror de ska ha en uppvisning strax. Och vi är förstås här för att försöka värva medlemmar till Uppsala Makerspace. Jag vet inte hur bra det går, men en del är intresserade i alla fall. Ja, jag har hört en del förtjusta utrop på en del som ser belåtna ut över vad som försiggår så. Vi tror att alla som lyssnar på det här har någon sorts uppfattning om vad ett makerspace är eller vad det skulle kunna vara. Och om inte annat så kanske du får någon bild i huvudet av att lyssna på det här programmet. Uppsala Makerspace bildades hösten 2014 för att, som det står på webbplatsen, ge Uppsalabor en plats att mötas, inspireras och hjälpa varandra i den kreativa processen. Det finns ingen lokal än, men två gånger i månaden hålls medlemsmöten för föreningen på café. Tanken är att alla möjliga sorters skapande ska kunna få plats, med olika material och redskap och på olika nivåer av skicklighet. Så det är inte bara 3D-skrivare det handlar om. Det var en dag av mycket intryck och höga ljud, kan man säga. Ja, usch, vilket oväsen det var i den här hallen ibland. Mm. Och ändå var det rätt lite folk, tycker jag. För det var så stora mässhallar. Ja, alltså de här mässhallarna är ju fullkomligt gigantiska. Men jag var ute och promenerade lite. Så gick jag in förbi till det här stället där de tog betalt för att släppa in en i de här LAN-hallarna. Ja, just det. De undrade om jag letade efter någonting. Mm. Och jag tänkte, det var kul att kila in där. Så jag sa, de letade efter mina barn. Tror de har gått in här? Promenera in och kika, sa de. Mm. Så jag tänkte, okej, kan jag göra det? Ja, cool, tack så mycket. Så jag smet in och kikade lite och såg ut som jag letade efter barnen. Och tittade lite hur mycket folk det var. Och där var det gott om folk. Ja, men exakt. Det är väl det som folk går dit för. Liksom. Så de här expohallarna är ju en sekundär grej. Mm-hmm. Så jag tror vår kamrat Mattias hade rätt i lite att de ändå inte marknadsfört allt som fanns att se och göra på det här stället riktigt. Det kan nog stämma. Mm. Ja, hur som helst så var det ju en del kul. Och jag tyckte att jag hade rätt roligt på dem. Det gick väldigt fort de timmar jag var där. Mm-hmm. Jo då. Jo, jag hade ju tagit med mig lite grejer. Jag skulle sitta och dona med grejer, men det blev inte riktigt av. Jag donade en av de grejer jag hade tänkt dona med när jag var där. Men ja. Jag hade också en hel del pyssel med mig, plockade aldrig upp verktygslådan vi hade med oss, till exempel. Nej, just det insåg jag faktiskt när vi körde hem den, att då hade vi med oss den. Ja, det var ju bra att ha lite grejer ifall vi skulle ha gjort något mer. Mm. Jag virkade lite grann och jag virade koppartråd, Sen gjorde jag inte mycket mer. Men det är roligt, själva potentialen att göra kreativa saker är väldigt kul. För jag menar, ärligt talat, resten av det som Birdie egentligen är jag ganska måttligt intresserad av, för jag spelar ju själv inte digitala spel, som det heter på akademikerspråk, så speciellt mycket liksom. Eller faktiskt, jag kan nog säga att jag inte spelar någonting alls. Och det är ju bara som det är, alla kan inte ha alla intressen. Det verkar väldigt kul, men det är inte något intresse som jag har utvecklat. Ja, been there, done that. Jag är inte så intresserad, jag har inte tid till. Nej, saker för mig. Eller hur? Man måste ju alltid välja något intresse att fokusera på, för det finns oändligt mycket kul att göra här i världen. Så är det ju faktiskt. Så, ja. Mm. Och just det här makerspace-idén ligger närmare för mig än spela-spel. Jo, att bygga, konstruera, fixa och inspireras av andra som gör samma sak och hitta på nya lösningar och nya idéer, få input på vad man kan göra för andra, typ av fixar eller bygga eller ja. Jo, och jag tycker det är en väldigt sympatisk tanke. Jag är ganska inne på ganska low-tech saker. Mm-hmm. Jag experimenterade i mitt huvud med frasen low-tech high life. Ja. För det låter bra, eller hur? Mm, ja, jo då. För att invertera en annan känd fras. Mm-hmm. Jag kanske leker med det i framtiden lite. Men... Jo, men du har ju bland annat ett förflutet, jag kan inte helt förflutet, men du har ju ägnat dig åt steampunk-makande. Så och där har vi ju lite så här low-tech tweak på saker och ting. Men det är liksom en ingång, men jag har ju ändå inte... På det spåret så hamnade jag ju så mycket sidospår att arrangera steampunkfestival och sånt där. Så att jag hann ju aldrig egentligen komma in på såna här grejer som jag började bli intresserad av från början. Nämligen, jag vill ju bygga fjäderdrivna maskiner och urverksdrivna leksaker och sådana grejer som är roligt. Och det har ju bara liksom petat ytterst lite på än så länge. Jag har gjort lite, men inte mycket alls. Och sånt som jag tycker skulle vara kul att dona lite mer. Men det tar också en himlans tid. Och jag tror att jag är mycket mer motiverad när jag gör saker tillsammans med någon annan, för det första. Jo, det känner jag definitivt också för. Och det är mycket av mitt intresse för att bygga, fixa och dona med saker och ting går tillbaka till min fascination för att bli elektroniknörd. Jag kommer ihåg att jag gick runt i skolbiblioteket och plockade i sån här allt om elektronik och såna här roliga böcker och tänkte, tänk om man kunde bygga alla de här roliga grejerna. Sen har jag just delat mitt professionella liv sysslat med mjukvaror i en eller annan form. Så för mig är det fortfarande där att bygga små elektroniska manicker och sen styra dem med datorer. Det är saker jag skulle vilja göra, eller hur? Men vad är ingången? Man måste liksom börja någonstans. Och det är ju lättare att bygga små maskiner tillsammans med andra än att sitta och skriva mjukvara, för att programmera är någonting som jag tycker det gör man bäst själv. Liksom. Men just den här elektronikgrejen. Jag tänker väldigt mycket där på hur beroende man är av andra. För att när jag gick i högstadiet så hade jag liksom ett begynnande intresse. Liksom. För att jag hade ett så här tekniktillvalsämne i skolan som hette bo, bygga, bruka. Som man kunde läsa istället för B-språk. Precis, och som faktiskt verkar ha varit mycket roligare än vad ämnet låter som. Ja, det var jättekul. Vi byggde modellflygplan, vi byggde en modell av bilens elektriska system. Vi byggde en porttelefon som man kunde sätta utanför en dörr, en sån som man kan ringa på, så kan man få en signal så här upptaget eller stig på. Ja, precis, så det lät ju han på sitt. Så det gjorde vi, och sen byggde vi också en elektrisk motor. Och det var flera av de här sakerna som aldrig riktigt blev färdiga. Jaha. Som jag inte hann göra klart i skolan. Nej, så fick man ta hem dem. Och så ville jag göra klart. Och så kunde jag inte, för jag hade ju inga redskap. Nej, nästan precis. Inga redskap och ingen support. Ingen support, nej. Ingenting. Precis. Och det var ju samma anledning till att jag aldrig kom någon vart med bilen i elektronikintresse. Det fanns ingen annan som visste någonting riktigt. Eller ingen äldre som kunde liksom leda mig när riktigt. Jag vet inte om jag gjorde något större försök heller, men det kanske är det att man kanske behöver någon som drar i en i den åldern, att man gör det inte själv, man söker inte upp någon äldre, för då pratar man kanske inte lätt med någon äldre heller. Liksom. Det beror på så himla många saker. Dels så kan det bero på att ifall man har vem man är och vilka personer som finns runt omkring. Men jag hade skitsvårt att fråga någon om hjälp. Därför att det var komplicerat på jättemånga sätt. Och det blir komplicerat på ett sätt till. Om man är den enda tjejen liksom. Ja, jag kan tänka mig det. Precis. Jo, för jag kan definitivt sympatisera med den här känslan av att vara, känna sig lite handfallen och vilja sträcka ut söka kontakt utan att riktigt veta hur man gör och inte riktigt, men jag kan tänka mig med det extra handikappet så hade det inte precis blivit lättare. Nej, det är så mycket som i den åldern också, och allting är svårt i den åldern, speciellt alla sociala grejer, att ha med andra människor att göra, skitsvårt. Så det är skönt att bli äldre med. Ja, men en sån grej att ha ett makerspace, alltså om det hade funnits något sånt där jag växte upp. En sån ställe där det fanns kreativa människor som gjorde saker och så. Det är inte säkert att jag skulle ha vågat gå dit. Nej. Men om jag hade haft någon som helst liten ingång att överhuvudtaget liksom kunna få in en fot, då hade jag varit där. Himmel vad jag hade varit. Ja, jag skulle gärna vilja se vår tid här och nu ha alla de här möjligheterna som inte fanns, som man själv hade velat ha. Ja, men hur? Jag vill skaffa mig de möjligheterna. Och en del saker så pyssel har jag för mig hemma i lägenheten. Men jag är ju begränsad här också, brist på utrymme och brist på verktyg och sånt. Och tid. Och tid. Det där med tid, alltså om man inte behövde jobba, det här har jag tänkt mycket på sistone, för det har diskuterats så mycket om dels arbete överhuvudtaget. Och dels vad som händer när robotar tar över människors arbeten och vad som händer då. Jag tycker folk brukar aldrig komma fram till någonting, men jag börjar liksom fundera så här i huvudet. Hur skulle jag leva om jag inte behövde arbeta för att försörja mig? Om jag inte behövde det? Om den faktorn bara försvann? Hur skulle jag inrätta min tillvaro? Har du funderat om det? Ja, vissa tankar har man ju tänkt i den riktningen naturligtvis. Nu jobbar jag ju på ett företag som sysslar med övervakning och automatisering och som nominellt sett ska kunna befria människan från vissa arbetsuppgifter. Men även ifall vi nu är marknadsledare och ändå riktigt bra på en del saker, skulle jag säga att jag håller ju inte andan, om man säger då. Det lär ju inte hända bums, jag tror inte att robotarna tar över snart. Men vi får väl se. Ja. Visst har man tänkt på sådana saker. Och jag skojade till och med när jag var på träningsläger här tillsammans med och sa till en av mina träningskamrater som faktiskt har tagit en sån här livstime-out och bott på ett berg i Kina och tränat kampkonst på heltid i flera år, att det skulle nästan vara lite skönt att vara arbetslös om man kunde göra alla sina grejer, som till exempel träna och bli bra på saker och ting. Ja, men det här med att inrätta sitt liv då, för att om jag är ledig i några dagar, Då lever jag ju då under de dagarna i liksom kontrasten mot arbetslivet. Jo, och dessutom så tenderar du att bli rastlös. Ja, men jag blir jätterastlös. Jag har mycket lättare för att bara... fylla tiden på ett annat sätt. Ja, men den här kontrasten i alla fall, den gör att man går och flyter lite. Jag har jättelätt för att bara flyta ut. Det blir inte så noga, men man kommer sig inte för att äta frukost kanske, eller det blir lite hipp som happ. Och dagen har gått och plötsligt upptäcker jag att jag inte alls har gjort det jag hade tänkt göra. Och det var ju jättesvårt när jag var student och inte hade så många måsten och inte varje timme på dagen var liksom förutbestämd var jag skulle vara någonstans och sådär. Den friheten, den tyckte jag emellanåt, inte hela tiden, men ibland tyckte jag att den var svår. Numera så har jag känt, när jag haft möjlighet att lägga upp min tid mer fritt, att efter att ha bara liksom slöat några dagar så faller jag ganska naturligt in i en rytm att men idag vill jag göra det här, och så blir det gjort liksom. Och så tänker jag, som vanligt ska jag göra de här grejerna, och så har jag faktiskt någon form av rutin. Den är mycket friare än vad jag har till vardags då. Jag vet att jag måste vara där vid den tiden och sådär, och att jag skulle vilja göra de här sakerna någon gång. Det blir på något vis en rytm. Jag betar av saker och jag känner inte den här rastlösheten på att det inte blir något gjort, utan jag gör faktiskt saker och ting. Och det tror jag kanske har att göra med det, att jag har redan gjort det där, driver runt i livet en smula. Jag vill inte... Eller också är det så att du har tränat in dig på att ha ett arbetsliv. Precis. Så att du har lärt dig rutiner. Så det kan antingen vara ren erfarenhet, eller så är det en mogenhet att man på något vis har lärt sig att gör du ingenting så försvinner bara tiden. Du måste, jag vet inte riktigt. Men vad skulle du fylla tiden med? Om du liksom inte behövde jobba? Ja. Hur skulle du lägga upp livet? Ja, jag skulle ju ta vissa av mina hobbies och sen fokusera lite på dem. Väldigt fokuserat ett tag. Sen skulle jag byta och ta en annan. För jag skulle ju inte hinna med att göra allting hela tiden. För då skulle det kännas väldigt hattigt. Då skulle jag komma i samma situation som tidigare. Att jag känner att jag aldrig får någonting gjort. Att jag inte hinner med att göra saker jag vill. Jag skulle nog faktiskt göra så att jag skulle fokusera en hel del. Kanske att man fixar med hemmet, man fixar mat och såna här saker. Allt det där som faktiskt tar rätt många timmar. Och sen efter det skulle jag spela massa här i en månad eller två. Sen efter det så skulle jag nog, förutom vardagsrutiner, kanske fördjupa mig i programmeringsövningar. Och sen finns det ju det lilla problemet också att vissa saker jag skulle göra är ju sociala grejer. Jag skulle till exempel jättegärna vilja spela jättemycket rollspel. Men det kräver ju att jag har 4-5 personer till med precis samma tidsdisciplin och tidsmöjlighet. Det har visat sig vara svårt i verkligheten. Men i en sån här idealvärld så skulle jag ju kunna göra det också förstås. Alltså, grejen är, jag tror att jag skulle vilja göra saker som leder till något. Och gärna saker tillsammans med människor. För även om jag fick göra vad jag ville så tror jag att i längden skulle de här sakerna att gå och knopa med mitt eget och utveckla mig själv, kanske lära mig något språk och sånt. Det skulle inte räcka till för mig, för jag vill göra någonting som blir någonting. Jag vill ha ett större projekt, jag vill göra någonting tillsammans med folk. Mm-hmm. Men jag tror att jag skulle fortfarande, jag menar, kom igen, långt innan jag försökte bli någon slags... jobba i media. Mm-hmm. så gjorde jag ju fanzines. Ja, jag vill skriva. Jag skulle nog ha något sånt där typ mediaaktigt projekt ihop. Men jag kanske skulle göra en podcast. Ja, kanske inte? Det. Ja, det skulle vara kul. Ska jag bara slå på bara någon gång? Det verkar vara i ropet. Ja. Nej, men jag skulle definitivt ha sociala projekt för mig också. Men jag tror jag skulle huvudsakligen faktiskt fylla min tid med de här grejerna som är någonting som jag vet ger mig någonting. Mm. Men jag tycker väldigt mycket om att prata med folk om saker och ting. Så jag skulle nog få mycket av... en sak jag skulle göra är att jag skulle regelbundet titta på film. Mm. För jag älskar att titta på film. Nu är det väldigt tillfälligtvis det blir möjligt att titta på film. Så jag skulle regelbundet titta på film och regelbundet prata med folk om film. Det är till exempel en sak jag skulle... Men inte en filmklubb kanske. Ja, precis. Så det är definitivt en sak jag skulle ha som en sån här socialt projekt. Mm. Jag skulle vilja ha typ ett makerspace där jag skulle hänga med folk. Mm. Och så skulle man knåpa lite grann med någonting som gärna fick vara ett projekt som kunde hålla på under lång tid. Och så småningom bli färdigt. Mm. Men så man kunde svära lite grann över saker som blir jobbiga och göra det tillsammans med någon. Mm. Ja, ja. Och så vidare. Sen göra någonting som är riktigt, riktigt häftigt. Som man sen kunde visa upp för folk. Ja, visst. Precis, jo. Jo, och mina elektronikdonarna skulle ju definitivt behöva vara en social grej, för jag kan inte så mycket om det där. Nej, även om man har Make Electronics-boken, som är en jättebra bok, så gäller det att man liksom knoppar sig igenom den för att skaffa sig någon slags grundläggande... Jo, precis. Förutom de här mina hobbyerna som jag har, som jag skulle kunna tänka mig att lägga liksom en månad eller två på och fördjupa mig, så finns det ju då saker som jag skulle vilja ge mig in på som jag inte kan någonting om. Mm-hmm. Som till exempel det här elektronikmärkarna då, som jag skulle vilja. Och där skulle jag definitivt behöva göra det till en social grej, för jag har... Det är det som det här, mitt försök att lära mig franska, som vi tänkte vi skulle försöka driva oss på genom att göra tillsammans. Mm. Jag tror det var precis rätt väg att gå, men vi tog inte riktigt oss tid till. Nej, men man skulle ha behövt schemalägga, ja, alltså, precis. Nu ska det här vara klart till då och ha liksom läxor till sig själv. Japp, och sådär. Japp. För annars tror jag just att när man är någon sån här grej som man inte vet någonting, man inte har någon väg in i, så det är inte så att man har kommit över den första tröskeln att men jag kan bara plocka upp det här och börja göra lite liksom. Där behöver man göra det till en gemensam grej på något vis tillsammans med någon, någon som driver lite, eller kanske om den andra är nybörjare också, kanske en annan vinkel in som man på något vis. Sen är det så himla inspirerande med människor som gör saker. Jag älskar ju att vara bland människor som gör saker och har idéer och hittar på saker. Jag blir så här, hjärtat slår lite fortare bara. Cory Doctorow har skrivit mycket om sånt, han gillar också sånt. Mm-hmm. Och särskilt jag satt och bläddrade här i Little Brother och Homeland, de böckerna. Just det. Marcus, huvudpersonen, han är ju med i makerspace i San Francisco som heter Noisebridge. Mm. Och det verkar så himla häftigt, för att det verkar vara precis så där som man drömmer om, att det är verkligen människor som har saker för sig, som går och kliver på grejer och är intresserade och nyfikna och som pratar med varandra hela tiden om så här, det här skulle man kunna göra, ska vi inte testa lite grann? Peppan värre. Ja, jag vet inte om det går att leva på det sättet när man har lite barn och lite andra projekt vid sidan om. Nej, och så där, och inte jag kan... tror faktiskt inte det. men tänk det, om. Men... men det är en så liksom lockande grej. Jag tycker för övrigt bästa namnet på Makerspace, om ni ska ha namn på sitt gemensamma tillhåll, det är ju Revelation Space. Finns det ett sånt? Heter så? Det finns ett sådant. Det finns i Nederländerna. Jag har faktiskt en arbetskamrat som tillhörde det. Han bodde där. Är det uppkallat efter Alistair Reynolds bok? Eller är det tvärtom? Han kände inte till det överhuvudtaget med den kopplingen. Men jag kände tänkt att det bara måste ju finnas en koppling. Så. Ja, det finns mycket sånt där som är kul och coolt. Och, jag har tänkt på det här apropå böcker. Mm. Nancy Kress har ju skrivit en bok som heter Beggars in Spain. Mm. Jag har inte läst hela romanen då, men jag har läst den korta versionen som hon skrev först. Och det handlar om vad som händer när folk inte behöver sova. Och vad de gör då med sin tid. Jaha, jag borde läsa den där. Och vad människorna gör då. Mm. Det är de människorna som blir av med den här behovet att sova. Mm. De blir supersmarta för att de ägnar sig så mycket åt att förbättra sig själva och träna och göra saker så här som är duktiga hela tiden. Och jag tänkte när jag läste den här att det här är helt fantastiskt. Men om jag inte behövde sova, då skulle inte jag ägna de 8 timmarna per dag åt att studera latin eller bli bättre på matte. Mm. Jag skulle förmodligen ägna väldigt mycket av den tiden, speciellt om jag var tonåring, skulle ägna jättemycket av den tiden till att strosa omkring och tvivla på vad jag håller på med. Förstår du? Ja, jag förstår precis. Så att jag är inte säker på att människans psykologi är sådan att det bara är att ge en massa tid så kommer man att göra bra grejer automatiskt. Mm-hmm. Utan det behövs rätt omständigheter och förutsättningar också. Jo, jag tror det. Jag tror det. Du har hört avsnitt 18 av Gårdagens värld idag igen, en podd av Ante och Åka Davor. I avsnittet hördes också Rebecca och Vidar. Denna podd släpps under Creative Commons-licensen erkännande icke-kommersiell, så det betyder att du får göra vad du vill med ljudet så länge du berättar att det är vi som ligger bakom det, och så länge du inte använder det för att tjäna pengar på.